chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway. Van de ja, rij heerlijke hits van America. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ventura Highway. We gaan er beginnen aan een hele nieuwe show. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Met natuurlijk heel veel lekkere muziek. Speciaal voor jou uitgezocht voor deze avond. Wat gaan we doen? Behalve mooie muziek draaien. We gaan een paar leuke onderwerpen behandelen. We gaan het hebben over een festival op Kralingen. We gaan het hebben over het Geen Daden Maar Woorden Festival. Wat is dat? Komt eraan. Dus je hoort er zo meteen meer van. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag met een nieuwe column. Hij gaat het hebben over de jihad. En tenslotte gaan we het hebben over het mooiste meisje van Oost-Afrika. Ja, maar dan in Nederland. Een misverkiezing, een mooie misverkiezing. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier. In deze lekkere aflevering van De Late Avond. Yeah.

een lied vol passie. Goh, geweldig. Zo in de late avond. En inderdaad, Because of You, helemaal door jou. En Blondie ervoor, met Rapture. Dat komt alweer uit 1981. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, zo vlak voor het slapen gaan. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. Tijd voor de geschreven kunsten. We gaan het hebben over het Geen Daden Maar Woorden Festival in Rotterdam. Het wordt gehouden op zaterdag 13 oktober op Katendrecht. Het wordt al voor de 21ste keer georganiseerd, maar ik wil in ieder geval weten wat voor soort festival dat is. Ik ga erover praten met Naomi Engels. Zij is van het Geen Daden Maar Woorden Festival. Goedenavond. Ja, dankjewel. Mevrouw Engels, wat is dat, het Geen Daden Maar Woorden Festival? Nou, Geen Daden Maar Woorden Festival, dat is een literair festival waar de spotlight op literair, muzikaal en spoken word talent wordt gezet. En dan vooral op jong talent. En waar hebben we het dan over? Dan hebben wij het over wat eigenlijk centraal staat op het festival. Dat is het geschreven, het gesproken en het gezongen woord. Dus we vieren de Nederlandse taal eigenlijk. En dat doen we met veel jonge mensen die of net zijn gedebuteerd of druk bezig zijn om aan de weg te timmeren. Ja, en waarom hebben jullie gekozen voor de jonge schrijvers, de jonge auteurs en muzici? Je hebt natuurlijk genoeg literaire festivals. Je kan misschien nooit genoeg literaire festivals hebben. Maar er zijn er vrij veel en wij wilden ons daarvan onderscheiden. Dus vandaar dat wij vooral jong talent programmeren. En sommig talent dat is al gevestigd. En ander talent dat kan je echt komen ontdekken, omdat je het nog niet ergens anders hebt gezien. Waar vandaan komt die liefde voor de nieuwe auteurs? De nieuwe auteurs zijn vaak de toekomst natuurlijk. Hoe eerder je erbij bent dat je ze kan ontdekken, des te langer kan je van ze genieten. Ja, nu gaan jullie op 13 oktober een festival houden op Katendrecht. Wat kun je daar beleven? Het is eigenlijk een talige ontdekkingstocht die je gaat beleven. Het festival vindt namelijk plaats op verschillende plekken rond het Deliplein. Dus dat is onder andere Kantine Walhalla, Theater Walhalla, maar ook de koffiebar Kopi Susu. En we hebben dit jaar ook in de Phoenix Food Factory hebben we zaak 8. Nou, en daar staan dus er staan verschillende mensen zijn daar geprogrammeerd. Onder andere Marjolein van Heemstra. We hebben verschillende Rotterdamse presentatoren die ook het programma gaan inleiden. We hebben interviews, we hebben verder ook nog muzikale optredens en ook een heuse leesclub waar het boek van een debutant die afgelopen jaar heeft gedebuteerd in de spotlights wordt gezet. En verder is er ook nog een hele leuke afterparty met gratis welkomstdrankje van een Rotterdams ginmerk. Nu doen jullie het al voor de 21ste keer? Wat maakte dat het festival zo blijvend is gebleken? Het festival is door de jaren heen wel gewijzigd. Het is in een ander jasje gestoken. Maar wat algemeen is blijven staan is dat taal centraal is blijven staan. Ja, en ik denk dat nog steeds heel erg goed werkt. Ook al is het festival nu iets anders dan hoe het 21 jaar geleden was. Nu ben je geïnteresseerd, hè? 13 oktober, om naar dit festival te komen. Waar kun je meer informatie vinden? En vertel me ook even hoe laat het allemaal begint en of het geld kost. Ja, het begint om 8 uur. En om 12 uur is het laatste programma afgelopen. Maar dan kan je dus in één keer door naar de afterparty. Die ook naast de venues wordt gehouden. Verder, het kost €15. Maar als je een leuke kortingspas hebt, dan betaal je minder. En als je meer informatie wil over het programma of ticket wil kopen, dan kan je terecht op gdmb.nl. En dat staat voor? Geen daden maar woorden. Het festival op 13 oktober. Naomi Engels, dankjewel. Graag gedaan. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi.

die ik niet durf uit te spreken, want dat is veel te ingewikkeld voor deze jongen. Die Franse taal van mij, die is echt hopeloos. In een ogenblik, overigens, hier in de show, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de jihad. Ben je nu al bang? Nou, nergens van nodig. Je hoort het zo meteen naast Celine Dion en Because You Loved Me. For all those times you stood by me. For all the truth that you made me see. For all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right. For every dream you made come true. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is eigenlijk geen onderwerp voor het late avontuur, lieve mensen. Tenminste, als jullie straks droomloos willen slapen. Het past evenmin bij de actualiteit van de streek waar mijn stem wordt gehoord. De Rijnmond, de Drechtsteden en wat ze tegenwoordig Zuid-Holland-Zuid noemen. Aan de andere kant, iedereen heeft het er deze dagen over. En voor hetzelfde geld wordt het ineens wel actueel en heel erg van om de hoek. Een van die 7 arrestanten was een tijdje terug van Arnhem naar Vlaardingen verhuisd. Nou dan. Nu weet u gelijk over wie ik het wil hebben. Die pas gearresteerde gastjes met hun baarden, hun kunstmest, hun wapens en hun slaggoedjes, kennelijk bedoeld om een terreuractie te plegen tegen onschuldige mensen. Ik wil het met u hebben over deradicaliseren. Die 7 arrestanten waren al eerder met justitie in aanraking geweest en veroordeeld en behandeld en zij leken gederadicaliseerd. Maar het tegendeel bleek waar. Ze hadden op zijn best aannemelijk toneel gespeeld. Er kwamen zogenaamde terrorisme-deskundigen op de televisie en die zeiden dat het probleem met deradicaliseringsprogramma's was dat niemand wist of ze werkten. Alsof het een therapie was. Alsof ze het hadden over een medicijn. Als je maar goed doet wat de dokter zegt, als je je tabletjes maar inneemt, dan gaat de radicaliseringsziekte vanzelf over. Dan word je permanent gederadicaliseerd. Volgens mij zijn we heel erg op de verkeerde weg als we denken dat je mensen met een soort behandeling van zeer diepliggende overtuigingen af kunt helpen. Die haatschrijders lijden niet aan een ziekte. Ze zijn ook niet gek. Ze geloven ergens in. Ze geloven ergens heel erg in. Je moet ze niet behandelen. Je moet ze bekeren. Ze hebben een openbaring nodig om van hun oorlogzuchtige pad af te geraken. En dat is niet het enige. Die 7 arrestanten geloven ongetwijfeld dat zij de oorspronkelijke islam beleiden en dat ze leven zoals de profeet Mohammed het bedoeld heeft. Dat is een heel grove misvatting. De verhalen die we kennen over het leven van de profeet zijn meestal meerduidig. Dat geldt ook voor de Koran. Wat daar staat in klassiek Arabische poëzie is meerduidig. Dat is het kenmerk van poëzie. En zonder die meerduidigheid zou het boek niet de eeuwen hebben overleefd en nog steeds iets zeggen tegen onze generaties. Kun je van de Bijbel op dezelfde manier zeggen. Het is heel modern en heel 20e eeuws om dit niet te accepteren en te zeggen de dingen moeten helder zijn. Alles is zwart of wit. Zoet of zout en misschien bitter, maar andere smaken of kleuren zijn er niet. Wie op deze manier met de heilige teksten in de weer gaat, welke dan ook, wijst juist sterk af van de oorspronkelijke, meerduidige en ook meerduidig bedoelde betekenissen. Het geloof van de jihadisten is niet het geloof van Mohammed, het is een soort geen stijl met Allah. Er zit nog iets bij. Die hadstrijders willen met 1 spectaculaire slag de eeuwige zaligheid bereiken. Voor hen geen lang leven vol studie, gebed en onthechting. Nee, ze willen de beloning in zijn totaliteit en meteen. Dat getuigt van een westerse consumptiementaliteit. Het is het gedrein van verwende pubers. Wij willen alles en we willen het meteen. En dus razen we op onze motoren met een bomgordel de kermis op. We willen alles en we willen het meteen. We blazen de hele boel op, we nemen de kinderen van Satan mee en we krijgen de hemel en al die maagden. Net zoals de drugshandelaar er haast mee heeft om zijn geld om te zetten in Bentleys en dure horloges. Hij wil ook alles en meteen. Alleen is die drukhandelaar uit op een materiële beloning en de jihadist op een spirituele. Maar de mentaliteit is hetzelfde. Met echte vroomheid of godsdienstzin heeft dat allemaal niets te maken. En met de islam zoals hij sinds de profeet door miljarden moslims is beleefd op tal van uiteenlopende manieren, evenmin. Let op nogmaals, het is geen gekte. Het is allemaal niet irrationeel, het is best doordacht, het is doelgericht. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat het geen waanzin is, omdat we in het algemeen niet op zoek zijn naar een grote spirituele schat die onmiddellijk en zonder restrictie beschikbaar moet zijn. We kunnen ons wel voorstellen dat iemand over lijken gaat om een buit van miljarden euro's binnen te halen, maar de eeuwige zaligheid als buit, het intens volmaakt geluk van samen te zijn met God als buit, daarvoor een bloedbad aanrichten op de kermis, dat kunnen we niet vatten. En daarom noemen wij jihadis dom, gek of ziek. Ze zijn niet dom, gek of ziek. Ze weten wat ze willen. We maken bovendien de fout om de islam in al zijn veelvormigheid als geheel aansprakelijk te stellen op wat deze jongens overkomen is. Alsof ze besmet zijn. Maar ze zijn niet besmet. Ze zijn ergens in gaan geloven en ze willen hun beloning. Als we het jihadisme met zijn belofte van onmiddellijke behoeftebevrediging, wat een valse belofte is, als we dat jihadisme onschadelijk willen maken, dan zullen we moslims nodig hebben om het verhaal te vertellen, om met overtuigende argumenten te komen, om de jongens te laten ontwaken uit de krankzinnige droom waarin ze terechtgekomen zijn. Denkt u nu, die moslims helpen ons, die vinden dat allemaal prachtig? Of denkt u, wat die jihadis doen, dat vloeit rechtstreeks voort uit de Koran? Dat is inderdaad de ware, de oorspronkelijke islam zoals Mohammed het bedoeld heeft. Sluit daarom de moskeeën, gooi de imams het land uit. Als u dat allemaal zegt, dan geeft u tegelijkertijd die jihadis gelijk. U vindt ze immers gevaarlijk, hebt u net zelf gezegd, omdat ze ook volgens u de ware islam beleiden. Geef die jihadis nooit een geestelijk fundament waarop zij hun denkbeelden kunnen laten rusten. Doe dat niet en blijf ook niet liggen piekeren. Ga maar rustig slapen. Je wil een beetje los, oh. Je zegt je wil een beetje vrij. Je zegt die vastigheid, oh. Baby, dat is niks voor mij. Kijk

paar bijbelteksten kwamen voorbij. Dit prachtige nummer van Rod Stewart, Forever Young. Replay ervoor met Kom dan maar bij mij. Hier allemaal in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over het mooiste meisje van Oost-Afrika. Ja, maar dan in Nederland. Je hoort het zometeen na Andy Gibb. I just want to be your everything. I just want to be your everything. Je alles, zou ik zo zeggen, in 020. Er zijn misverkiezingen en misverkiezingen. Maar je hebt ook een hele bijzondere misverkiezing. Dat is de misverkiezing het mooiste meisje van Oost-Afrika in Nederland. Wat is dat voor misverkiezing? En waarom? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Als we het hebben over het mooiste meisje van de klas, dan hebben we het over een televisieprogramma. Maar we gaan het hebben over het mooiste meisje van Oost-Afrika. Puntje, puntje, puntje. In Nederland zijn die hier ook. Jawel. Ik ga het vragen aan Wim Muriba. Ja. Welkom, Wim. Dank je wel. Ja, ik zei het al. Het mooiste meisje, dat wordt een misverkiezing. Zeker. En uit Oost-Afrika, hoe kom je daarop? We zijn in 2014 zijn wij begonnen met de Oost-Afrikaanse misverkiezing in Nederland. Mm-hmm. Omdat die niet aanwezig was. Hij was wel in andere landen, bijvoorbeeld België, Frankrijk waren ze er al. En mm-hmm. wereldwijd had je ook al misverkiezingen die gericht zijn op de landen van Oost-Afrika. Alleen niet in Nederland. En toen dacht ik samen met mijn businesspartner Shanti om deze te beginnen in Nederland. Mm-hmm. En ik heb altijd al een passie gehad voor Oost-Afrika, omdat ik ook zelf half Oost-Afrikaans ben. Ja, ja. Hebben we het dan over de strook van Egypte ongeveer tot Ja, tegen Zuid-Afrika aan? Ja, ongeveer dat wel. Soort landen? Ja, maar iets hoger. Beetje Zimbabwe. Zimbabwe, ja die hoek. Ja. En dan zijn er dus heel veel meisjes en gezinnen dus ook, die daar vandaan komen oorspronkelijk. Klopt. En in Nederland zijn. Ja, klopt. Ja. En daar heb je dan een aparte verkiezing voor? Ja, ja. Voor de dames uit Oost-Afrika tussen de 18 en 30 jaar, die mm-hmm. in Nederland wonen. En volledig Oost-Afrikaans zijn of minstens 50% Oost-Afrikaans. Oh, dat moet je helemaal controleren. Ja, klopt. Hoe doe je dat? Wanneer de meiden zich aanmelden, doen we ook een paspoortcontrole. En daar zien we ook. En dan kan je dat zien. Ja. Ja, ja. In Nederland, bij sommige mensen is een misverkiezing nogal omstreden. Merk je dat? Best wel. Ja, veel reacties van ja, dat het gaat alleen maar om de schoonheid. En dat bij misverkiezingen ze altijd de mooiste vrouw uitkiezen. Mm-hmm. Bij ons is het niet echt zo. Wij kiezen meer ook schoonheid, maar ook charisma, zelfvertrouwen, eerlijkheid, leiderschap. Ze doen heel examen dus eigenlijk. Ja, best wel. Ja, meer ja. dan alleen even over de catwalk wandelen, ja. want daar heb je andere dingen voor nodig, wat je klopt, nu zegt. Klopt. Ja. Een soort examen doen dus eigenlijk. Ja, meer of minder, ja. Ja? Ja. Met vragen en antwoorden en zo? Vragen ook. En we letten ook echt op de lichaamshouding, hoe ze staan, hoe ze in de groep zijn. En ja, hoe ze ook de catwalk lopen is ook belangrijk. Met als doel, vraagteken, om die meisjes zoveel mogelijk zelfvertrouwen te geven. Ja. Dat is eigenlijk het doel. Dus voor iedereen die meedoet en echt aan de misverkiezing zelf. Dan willen wij uiteindelijk de deelnemers helpen met hun zelfvertrouwen te vergroten. En uiteindelijk zal er één de beste zijn en zal winnen. En die zal dan eigenlijk Oost-Afrika vertegenwoordigen vanuit Nederland. Ja, want dan komt er weer een misverkiezing over de hele wereld of een deel van de wereld. Soms wel, ja. Degene die dan wint. Ja, soms wel. Als de winnaar dat wilt, kan die nog doorgaan naar een andere misverkiezing die internationaler is. Ja, precies. Ja, internationaal. Dus dan word je een Miss World van Oost-Afrika of zo. Ja. Zoiets. Ja, dat is dus voor die meiden. Hoeveel meiden verwacht je? Of heb je al opgaven? Afgelopen zondag hadden wij een casting. En daarbij zijn 21 meiden gekomen. Mm-hmm. Hebben meegedaan en de jury heeft overlegd en er zijn 3 meiden afgevallen. Yeah. En daarvan zijn er 18 door. En deze zullen nu direct volgen richting de finale, waarbij er alleen maar 1 winnaar zal zijn. Yeah. Heb je nog meer casting rondes dan in Nederland? Nee, op dit moment niet. Dus je hebt nu degene die zich opgegeven hebben, die heb je nu uitgeselecteerd, kan je bijna zeggen. Ja, klopt. Ja. En die gaan gewoon door? Ja. Dat gebeurt dus in december. Maar je hebt ook nog een goed doel, maar daar kan je nog weinig over vertellen, geloof ik. Hè? Ja, uiteindelijk de winnares die gaat dan ook een doel vertegenwoordigen. Dan denk ik dat de website iets is waar mensen verder moeten kijken als ze geïnteresseerd zijn. Zeker. En die is? Dat is www.misseastafrica.nl. MissEastAfrika.nl met dubbel S en dan East Africa erachteraan met een C aan het eind. Afrika natuurlijk. Klopt. Want het is Engels. Dan kan je alles vinden wat je nodig hebt. En dan wens ik je heel veel succes met het mooiste meisje uitkiezen. Ga je zelf ook in de jury zitten? Waarschijnlijk niet. De dag van de finale is er veel te veel te regelen. Ja, ja. Maar ik volg het wel. Ja, dat ongetwijfeld. Ja. Dat denk ik ook wel. Het mooiste meisje van Oost-Afrika in Nederland. We weten nu hoe het in zijn werk gaat. Kijk even op de website als u wat meer wil weten. Wim Muhirawa vertelde erover. Hij is mede-organisatie van de verkiezing. En hij gaat er helemaal voor om dat te regelen. Dank voor het gesprek en heel veel succes straks. Ja. Dankjewel Herman. En dat was het ook weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Morgen is er weer een. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk. Zoals iedere donderdagavond. Dan ook weer heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Ik dank je voor je aandacht. Blijf naar ons luisteren. Want we hebben de hele nacht en bij de herhaling de avond natuurlijk ook heerlijke muziek voor je. Dus blijf vooral plakken bij je lokale omroep. Check intussen onze website. Hè. Ga daar maar eens kijken wat er te beleven valt bij De Late Avond. www.delateavond.nl. Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn. Nou ja, overal kun je ons dus vinden. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond Rocks Head. En Listen to Your Heart. Een warme aanbeveling. Tot de volgende aflevering van De Late Avond. We'll be right back. to your heart.